și cunoști niște cunoștințe de cauză, din prima vedere. Deci, pro-identia, împreună, prin sudare, avea cuvântul prudenția, deci cu lung. Etimologia ne ajută de foarte multe ori ca să reținem, fără să ne mai uităm în dicționar. Uneori, trebuie să ne gândim că tindem spre acest țel, la cunoașterea, identificarea senselor. Bun. Deci, ori jurisprudență, ori cunoașterea dreptului. Da, te rog, până la punctele de suspensie să citești, până mă să traduci, general. Justiția est constans et perpetua voluntas ius sum quinque... Atenție! Or quinque, or quinque. Pentru că știm că în latină grupul cur, respectiv gur, nu reprezenta un sunet format sau două sunete, respectiv două consoane, da? C și V, ci reprezenta un singur sunet numit labio-velară, un sunet care avea ca bază sunetul velar sau gutural C, respectiv G, sonor, surd sau sonor, C, surd, G, sonor, cu urmat de un apendice labial U. Așa se notează în lingvistică sunetul labio-velar, consoana labio-velară. Se scrie într-un cuvânt labio-velar sau cu cratimă. Cu, respectiv, gur. Unde semicercul de sub U, care este un U mic ca un indice, ne arată că nu e vorba de consoana C sau ca și vocala U. Deci nu sunt două consoane, nu sunt două sunete distincte, C, U, da? Ci un singur sunet, numit velar, oclusivă, velară sau guturală, surdă, C, sonoră, G. Adică cu, pronunțată cu ajutorul corzilor vocale. Acelea sunt consoane sonore, care se aud C, C, C. Este surd, pentru că se aude mai puțin, nu se folosesc corzile vocale. Sonor este că ambele sunt oclusive, adică se pronunță prin ocludere, prin închiderea aparatului fonator, a gurii, da? C, G, C, G. Sunt velare, oclusive, velare. Sau guturale. Iar ceea ce am notat aici reprezintă un simplu apendice vocalic. Adică un fel de mini-vocală care se pronunță împreună cu consoana. Nu se pronunță C, U, ci cu, cu, gu. La fel, gu, varianta sonoră. Deci nu se pronunță lingva, ci lingua. Nu se pronunță quisque, ci quisque. Aceasta era pronunția autentică în epoca clasică și a rămas de anul în întregii latin invers. Dovadă că sunt limbele romance occidentale unde apendicele labial s-a moștenit ca vocală. Aqua. În italiană aqua, în spaniolă aqua, în portugheză agua. Agua. Niciodată V. În nicio limbă romanică nu găsiți V. Scoateți-vă din cap această prostie înfundată de profesorii de latină care nu sunt puși la punct. Dacă, din păcate, auziți și aici această pronunțare, să știți că este inerția care o menține. Nu e corect. În schimb, chestia cu A e pronunțat E este foarte corect. Nu este nici inerție, nici neștiință. Este o hotărâre, o opțiune a celui care pronunță așa. La fel, ti, urmat de vocală, pronunța ți și nu ti. Aici e chestiune de opțiune. La ti plus vocală, ai pronunțat e și nu ai. Pentru că trebuie să discutăm pe epoci, pe spații. Nu generalizăm. Dar în cazul lui cu și bu, niciodată de la originile latinității, până când a sucombat Imperiul Roman, nu s-a pronunțat cv sau gâgâr. Este o prostie rămasă adânc înfiptă în mintea celor care, din păcate, deși sunt specialiști, nu au tragerea de inimă să iasă din această inerție. Deci vă rog, nu mai pronunțați cuicve, pentru că nu e corect. Repet, chiar dacă unii distinși colegi ai mei, pronunț așa. Le-am atras atenția. Am atras atenția profesorilor mei care se contraziceau prin faptul că adoptau pronunția restituită, cea cu ul în loc de v și așa mai departe, cu aia în loc de e, dar pronunțau liniștit Senatus Populus Cve. Păi, domnule, de ce pronunțați Cve când știți că nu e? E, lasă! Care lasă? Ori suntem consecvenți până la capăt, ori ne jucăm cu pronunția cum vrem. În ceea ce mă privește, eu sunt adeptul pronunției tradiționale, care nu pentru că este tradițională, este corectă, ci pentru că este mai puțin extremistă decât noua pronunciatio restituta. Dar, din această pronunție tradițională, elimin ceea ce este evident incorect, pronunția labiovelarelor surdă și sonoră, prin cv, respectiv negv. Nu voi pronunța niciodată sangvis, nici lingva, pentru că înseamnă să pronunțăm noi aici, pe malul Dâmboviței, așa. Romanii nu pronunțau așa. Pe când pronunția lui Aica, E, o dovedesc prin inscripții că se pronunța așa. Tot prin inscripții dovedesc că se pronunța Etian, dar depinde când. Nu inscripțiile pe vremea lui Cato cel Bătrân, ci inscripțiile din secolul II, post-Cristu. Deci trebuie să ne așezăm la masă, liniștiți, să lăsăm prejudecățile deoparte, să vedem pentru ce epocă. Nu pentru toată latinitatea. Mi-am dat drumul în această pledoarie ca să vă lămuresc o dată pentru totdeauna cum trebuie să procedați. Dacă vreți să pronunțați, așa cum e tendința la noi la catedră, adoptând restituta, felicitări, dar așa să rămâne, pe linia asta. Să nu vă jucați cu tipul de pronunțare. Adică să fiți consecvenți până la capăt, să spuneți Cicero, dar tot timpul să spuneți Cicero. Nu odată Cicero și odată Cicero. Eu n-am absolut nimic împotrivă. Alegeți care dintre cele două, dar atât vă atrag atenția și închei, nu mai pronunțați V, nici N, V. Pentru că e păcat de voi, de opțiunea științifică pe care v-ați hotărât să o puneți în practică. Te rog, da? Georgiana? Deci, ius sum, încă o dată, penultimul cuvânt înainte de punctele de suspensie. Ius sum, cuiche, tribune. Che? Păi eu ce-am tot vorbit aici, nu sper doar am... E o chestie de comoditate și de antrenament. Antrenament, comoditatea pentru că refuzați să vă antrenați în pronunție orală. Încercați singuri. Fiecare de unul singur. Cuicue. Și spui de 10 ori până ți iese. Deci nu cuicve, nici cuiche. Deci n-are nicio legătură cu pronunțiile de tip spaniol sau... Da? Porqué. Aia e spaniolă, nu e în latină. Și așa mai departe. Tribuere, da. Georgiana, hai, traduc repede. Justiția? Actul de dreptate. Sau justiția, actul de dreptate, da. Voința... Este voința permanentă. Da. Permanente e perpetua. Constans, cum am zis? Și constantă. Hai să zicem invers. Constantă și permanentă. Constantă și neîntreruptă, da? De a acorda fiecăruia... Bine. Dreptul său. Exact. De a împărți, de a acorda cuicue fiecăruia, nominativ cuisque. Aici la ce caz e cuicue? De a acorda fiecăruia. Genitiv. Opa! Asta mă arată că nici gramatică română nu știi, nici gramatică latină, poate mai puțin. Pentru că cuique, dacă ar fi fost la genitiv singular, ar fi arătat altfel, nu cuique. Dar din păcate nici în română nu știa acorda cuiva ceva. La ce întrebare răspunde pronumele cuiva? A acorda cuiva. Urgent de revăzut gramatica georgiană. Oana? Dachi. Păi sigur? Dachi. Cui îi dau o carte? Cuiva. Cui îi acord dreptate? Cuiva. Vezi că astea sunt chestiuni elementare, nu sunt subtilități indo-europene. Da. Nu vreau să te mai întreb. Că nu vreau să mă întristez, să plec întristat de aici. Ajută-mă să plec vesel și nu întristat. Cum ar fi fost genitivul de la cuicue, de la cuisque, da? Deci nominativul este cuisque, cuicue. Pronume nedefinit. Unde, după cum vedem, numai cue rămâne de schimbat. Prima parte, care e pronumele nedefinit, quis, quid, quis masculin și feminin, quid neutru, se schimbă, da? Asta e partea mobilă, asta e partea fixă, da? Deci mobil, fix. Hai să scriu așa, mo și fi, ca să nu confundați cu masculin și feminin. Partea mobilă, partea fixă. Quisque, respectiv, quidque. Georgiana, care e diferența la nominativ singular între quis și quid? Quis. De ce e quis? Pentru ce repere gramaticale quis și pentru ce e quid? Zic? De acord. S pentru masculin. Z pentru... Zi, hai tu mai departe. Is, de fapt, pentru... genurile. Am început eu. Masculin și feminin. Și D pentru... neutru. Deci ăsta e nominativ singular. Masculin, feminin, quiz. Neutru, quiz. Pronume interrogative și nedefinite, totodată. Pot fi și nedefinite sau nehotărâte. Quiz, quiz, da? Cine ce? Quiz, de dată românește mult iubitul ce de astăzi. Care inițial era pronume interrogativ, apoi a căpătat și o funcție relativă. De aceea română ce este și interrogativ ce a spus profesorul. De-aia cu întrebare, cu semnul întrebării. Și lecția ce am învățat-o, ce în forma asta relativ, ce ca relativ este arhaic. Astăzi însă, datorită unui genial prezentator de televiziune care a aruncat odată așa ce-ul ăsta, odată de două ori, de trei ori, de 100 de ori, până când a intrat în capul românilor, un tânăr distins de la o antenă, care a aruncat primul chestia asta, ca mine, cortiera, dar ceva mai tânăr. Da? Și de la ea s-au înțeles, s-au înțeles toți. Ce nu se folosește legat de persoane, ce este moștenirea latinului quid, care însemna ce ca lucru. Quid dixisti? Ce ai spus? Ce înseamnă cine? Da? Cine tot din latină vine. Quis ne. Deci, româna de astăzi, în halul de incultură în care o vorbesc distinși între ghilimele distinsele personaje care apar la televiziune, tinde să omoare, să omoare pur și simplu esența limbii române. Esența latină a limbii române. Pentru că folosește aberant pe ce? Revin la latină. Quis și quid au nominativul comun. Să vedem cum e genitivul. Pentru că așa mi-ai spus la început. E la genitiv. Și am ajuns la concluzia că nu e la genitiv, e la dativ. E. Care e forma de genitiv a lui quis, respectiv quid. Forma comună de la asta, în vreme ce quis, quid, se diferențiază prin desinență. S pentru masculin feminin, Z pentru E. Care e? Nu, dacă e scris cu AE, merge în altă zonă. Vlad. Scuze. Vlad, colegul tău. Remus, da. Cuius. E bine. Cuius. Cuius. Da, și dativ cui. De aici, formele din text. Cui cue. Cuisque înseamnă fiecare, da? Cuiusque al fiecăruia, cuicue fiecăruia, cui fiecare. Bun. Oana, hai. Iurisprudentia est divinarum, atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti ei, vezi, iarăși, vezi, sunteți consecvenți. Sunteți la început, e adevărat, în anul întâi semestru întâi, dar în proces vă dă la început să fiți consecvenți. Ești adepta pronunției noi restituite? Foarte bine, o dată felicitări, zic. Dar fi până la capăt. Chechi și nu ceci. Peste tot. Bun. Bine, însă când folosim, de exemplu, forma numelui latin, numelui propriu latin, de tipul Cicero, da? Sau Caesar, în română, folosim în română, nu în latină, da? Nu vom spune Cicero. Cicero este un mare scriitor, riscăm ca toți vorbitorii sau ascultătorii noștri să nu înțeleagă despre cine e vorba. Tradiția românească vorbește doar de Cicero, nu de Cicero. De Cezar, nu de Caesar. Deci, atenție! Nu săriți gardul ca să nu cădeți, mulțumesc, să nu cădeți dureros după aceea. Hai să vedem, Oana. Știința textului Dar știința dreptului, foarte bine, jurisprudența, est. Este divină și... Nu, nu, este notiția. Tu n-ai fost, nu data trecută pe ei. Se vede. Vă rog frumos, dacă n-ați spus, vă puneți la traducerea. Vă cereți, cereți caietele de la colegi, informații. Absența nu e niciodată o scuză. Mulțumesc. Da, nu e nimic. Hai să mergem cu altcineva mai departe. Călin. Pardon, Costin. Scuze-mă, dar ai scris așa. Mai păi, de mână de ajutor, jurisprudența, știința dreptului, este ce trebuie, care e cunoaște. Numele predicativ? Notitia. Notitia, notiția, cunoașterea. Ce? Oana, putem să traducem acum, dacă ți-a dat de mână de ajutor. Deci avem subiectul jurisprudenția, că e o definiție. Cine este ce? Ceva. Sau ceva este ceva. Da? Subiectul e jurisprudenția, predicatul este notiția. Este cunoașterea. Deci jurisprudența, știința dreptului, este sau înseamnă cunoașterea rerum divinarum atque humanarum. Cunoașterea? Ne trebuie un substantiv. Da? Care e substantivul? Nu, no, ăla e adjectiv, ca și cum anarul, tot adjectiv, care e substantivul cu valoarea funcției tactică de atribut. Cunoașterea a ceva. A cui? Hmm? Cristian. Da. Da. Scuze-mă, n-am înțeles. Palivan? Da. Am zis bine? Bă. Da. Care este substantivul cu funcție sintactică de atribut? Cunoașterea a cui cunoaștere? Deci știința dreptului este cunoașterea a cui? Sau a ce? Păi dacă divinarul și cumanarul sunt adjective, cred că... Divinarul și umanul. Da, ar fi bine dacă n-ar fi și încă un cuvânt după divinului și umanului. Este rerum. Și atunci, divinarul și umanarul nu mai trece prin divinului și umanului, pentru că divin și uman, în română, sunt, funcționează în situația în care ai tradus tu ca substantive, ca adjective. Ori aici ele sunt adjective. Nu e la singular, Oana. Lucrul, ci lucrurilor divine și umane. Sigur că într-o traducere liberă, așa ar trebui să spunem, cum ai spus tu, jurisprudența înseamnă sau este cunoașterea divinului și a umanului. Liber, tradus liber, nu gramatical. Ori eu am nevoie de o traducere gramaticală în anul 1, semestru 1 și în semestru 2 al aceluiași an, tot gramatical, vă rog. Și în semestru al 3-lea, adică în anul al 2-lea, tot gramatical, am să vă rog. Pentru că gramatica e fundamentul cunoașterii limbii. Dacă nu poți să spui că cunoști o limbă, dacă nu știi gramatica, n-ai cum. Da? Deci, o să vă rog să lăsați traducerile libere pentru profesorii care doresc acest lucru. În principiu, nu ar trebui să dorească nimeni în faza asta așa ceva. Decât dacă am avea de-a face aici numai cu olimpici străluciți. Dar, din păcate, n-am avea de-a face doar cu olimpici care să știe gramatica limbii latine deja din liceu. Din păcate, unii nu o știu. Și atunci traducem terater, cum zice francezul, adică pe pământ, așa. Nu zburăm ca Icarus spre cer. Icarus fiind fiul lui Daidalos, da? Marele meșter, creator al labirintului și fiu său, ca să scape din labirint, împreună cu taică, s-au construit niște aripi. Pe care l-au lipit, l-au construit, au luat pene și l-au lipit cu ceamă și au început să zboare, zice mitul grec. Și au ieșit din labirint, dar Icarus încântat de ce vedea acolo, întrupit ca un fel de deltaplan, așa, ca un planor, da? A zis, domne, eu zbor și mai sus decât atacă mis fiu. Ca să vorbesc bănățenește. Eu sunt fiul, da? Și urc mai sus ca tata. Și a urcat el așa sus, până când a început să-i picure ceala, că era soarele care l-ardea. Și a căzut. Și a făcut o groapă adâncă în care i-au poposit oasele, pe care le-au plâns surorile lui. Bun. Din această poveste înțelegem că nu trebuie să ne avântăm în traduceri literare, între ghilimele, așa, în anul 1, semestru 1, și în anul 1, semestru 1, și în semestru 2, și mai departe, trebuie să ne păstrăm pe pământ, ter, a ter. Ter, prin cuvântul moștenit din latinescul terra. Da? Deci, mai ușor, nu ne grăbim, nu zburăm, căpățim, ca Icarus. De aceea, Cristian, îți recomand să traduci cuvânt cu cuvânt, mot-a-mo, cum zice francezul, mo-a-mo, mot-a-mo, cu liaison, adică aproape de original. Jurisprudența, adică știința dreptului, este cunoașterea lucrurilor, faptelor, realităților. Aici puteți să jonglați cu sinonime. Divine și umane. Așa. Și ce mai este Cristian, lasă-l te rog, Oana, lasă-l pe Cristian. Și mai este, deci nu doar cunoașterea, este și mai ultimul cuvânt. Notitia. Nu, ultimul n-am zis. Odată este cunoașterea, notitia, cum ai spus. Știința. Deci este cunoașterea și este totodată știința a cui? Iusti, atque, in iusti. Dreptății. Da. Să zicem așa. A lucrului drept și a lucrului nedrept. A justului și a injustului. A lucrului drept și a lucrului nedrept. La iusti și in iusti nu mai avem de-a face cu adjective. Avem de-a face cu două substantive provenite din adjectiv, prin substantivizarea adjectivului. Deci, dacă în prima situație, divinarum atque humanarum, aveam de-a face cu două adjective, cu funcție de atribut adjectival pe lângă notiția, în cazul lui iusti atque in iusti nu mai avem de-a face tot cu adjective, deși la origine ele sunt adjective. Iustus, iusta, iustum, iniustus, iniusta, iniustum. Dar aici, faptul că nu avem un substantiv la genitiv, pe lângă care să existe, să funcționeze ca atribute aceste două adjective, ne face să considerăm că nu mai sunt adjective, ci sunt adjective substantivizate, adică substantive. Și atunci putem să traducem cum ai încercat tu la început divinului și umanului, numai că aici să spunem dreptului și nedreptului, sau lucrului drept și a lucrului nedrept. Adică ceea ce este drept și ceea ce este nedrept. Poate cineva să-mi traducă, să stau și eu liniștit și mai ales să tac de la un capăt la altul acest text? Te rog, Vlad. Dreptul, jurisprudența, este cunoașterea lucrurilor divine și umane și este totodată știința dreptului și nedreptului, justului și injustului. Justului și injustului. Foarte bine. Bun. Să mergem mai departe. Avem câteva principii, expresii, principii realizate sub forma unor expresii juridice latine. Haideți să ne uităm împreună. Cel mai simplu mod, avem traducerea alături. Remus. Principii, expresii juridice latinești? Trebuie să le citești și să încerci să dai o traducere personală dacă se poate. Dacă nu, rămâne traducerea dată de autorul manualului. Aqua et igni interdictus est. Foarte bine și accentul interdictus est. Dico dicere, interdico, interdicere, interdixi, interdictum. Accentul stă pe penultima silabă pentru că este lungă, prin poziție. I este urmat de două consoane. Da. Bun. Cum se traduce? Din apă și din foc. Este cazul ablativ, nu? Da, este un ablativ separativ. Interdicere plus ablativul complementului. A opri pe cineva de la ceva. Aici este diateza? Diateza pasivă. Pasivă. A fost cineva, a fost subiectul neexprimat. Și e perfect, nu? Și este diateza pasivă, mediu pasivă cu valoare pasivă, modul indicativ, timpul perfect, fără să zicem compus că vom cădea într-o mare eroare. Persoana a treia, numărul singular și genul? Masculin. Masculin, pe interdictus. Deci cineva, punem între paranteze pentru că acest pronume nu este exprimat aici, dar îi presupune. Cineva a fost interzis, adică a fost oprit, cel mai corect așa, de la ce? De la apă și de la foc. Aqua și igni sunt forme de ablativ ale substantivelor aqua, aqua și ignis, ignis. Primul de declinarea întâi, al doilea? De a treia, teme vocalice sau parisilabice. A fost oprit de la apă și foc, arată foarte bine, adică i s-a aplicat pedeapsa capitală. Ai interzice cuiva într-o hotărâre judecătorească să mai folosească apa și focul, a fi îndepărtat de la. Este ablativul separativ aici. Ablativul cu funcție separativă. A interzice cuiva să se atingă de apă și de foc, deci a obligat să se îndepărteze de. De-aia zic, e ablativul separației. Se separă. În sens spațial, în sens concret. A interzice cuiva să folosească apa și focul înseamnă a interzice să folosească două elemente naturale vitale. Nu poți să trăiești fără apă și nu poți să trăiești fără foc, nu ca să-ți dai foc, ci ca să îți încălzești mâncarea. Sau fără soare. Sau fără soare, dar aici e vorba de focul din vapă. Practic înseamnă, era o formulă arhaică prin care judecătorii decideau pedeapsa capitală. Capital de la caput, capitis. Adică cap. Pedeapsa care se plătea, se executa, se răscumpăra cu cap, adică se concretiza prin pierderea vieții. Pierzându-ți capul, pierzându-ți la fizic, fizic vorbind, capul îți pierzi viața. Deci, capital, capitală. Bun. Și capitatio. Și capitatio, de, capitatio, sigur că da, de minut și eu capitis, capitatio, impozitul, foarte bine. Mulțumesc. Claudia Nițu? Da. Da? Avem sintagma certa pecunia, care poate fi, fiind vorba de un substantiv de degnarea întâi. Da. Care e substantivul? Certa. Aula. Noroc că-s doar două cuvinte acolo. De ce pecunia? Pecunia, pecunie. Păi, pecuniar. Ce înseamnă pecuniar? Care se referă la bani bănesc. Pecunia înseamnă bani sau sumă de bani, da? Da. Și la ce caz e substantivul ăsta? Sau la ce cazuri poate fi? Așa cum le întâlniți acolo. Genitiv, dativ, acuzativ. Hai, am zis și eu așa ca să te păcălesc. Exact la asta nu e. E la ce? Dacă e de declinarea întâi? A, e A, aul, da, și nominativ. Nominativ sau, sau, lăsăm vocativul că cine strigă la acuzativ? Nu cred. Acuzativul de declinarea întâi nu e, nu se termină în A. E ca aqua. Da. Deci poate fi ablativul. Aici, fiind vorba de o simplă sintagmă, ca să ușurăm traducerea, voi spune eu că este la nominativ. Rezultă că și certa. Adjectivul certa la este nominativ. La nominativ. Da. Certa, care sunt formele, care crezi că sunt formele acestui adjectiv, formele de bază, adică formele genitivul. Celor, nu? La substantive, genitivul e formă de bază alături de nominativ. La adjective, formele de bază sunt terminațiile cazuale, terminațiile genurilor, celor trei genuri. Așa le găsiți în dicționar, da? Care sunt cele trei genuri? În forma latină, de aici, adjectivului, că sper că știi care sunt genurile în lume. Da. Atunci, pentru acest adjectiv, care sunt formele de gen? Este cel mai simplu, frecvent, de dreptul banal, tip de adjectiv cu câte terminații? Trei terminații. Vezi, sigur că da. Spune-ne care sunt cele trei forme. Trei terminații pentru cele trei genuri. Adică? Pentru feminin e A. Nu începem cu femininul, îmi pare rău, discriminăm femininul, dar așa e gramatica, discriminatoare. Aiure. Așa e ordinea, masculin, feminin, neutru, nu discriminăm. Certum. Deci, nu începem cu neutru, ăla e neutru. Păi, l-am Certum. Mai avut o interdictus, da? Interdictus, Certum. A tradus remus. Certus. Și au spus că e masculin, da? Deci certus, cer. Da? Da? Și certus. Certum. Iată, uite ce greu e. Certus, certa, certum. Și aici avem femininul, pentru că pe cune este feminin declinarea întâi. Traducerea e clară. Bani, adică o sumă de bani. Fixă. De... Fixă, determinată, exact. Uite aici mă uimește faptul că ai găsit un sinonim pentru determinată, dar nu știi care sunt formele adjectivului. Cel mai banal adjectiv din latină. Cel cu trei terminații pentru cele trei cazuri. Usa, un bonus, bona, bun. Certus, certa, certa. Bun. Îmi pare rău, dar trebuie să ne oprim. Am să vă rog să pregătiți până la capăt aceste principii și expresii juridice. Adică, să nu vă mulțumiți să vă uitați așa peste ele, ci să vă întrebați la ce caz este cuvântul putare, la ce, care declinări aparține, câte forme are adjectivul sau pronumele, verbele nu mai spun, de exemplu, lata. Ce poate fi lata? Poate fi adjectiv propriu-zis, dar poate fi și participiu al unui verb. Rămâne de văzut, să demonstrăm. Cei volentii de la ultima. Deci, chiar dacă sunt traduse, aceste forme trebuie explicată gramatica. Mă interesează mai puțin conținutul juridic. Mă interesează foarte mult gramatica. De aceea vă rog frumos să acordați mare atenție formelor gramaticale. Gramatici. Cine stă slab la gramatică este rugat să își consolideze cunoștințele. Că dacă rămân tot slabe, pentru ce mai venim aici? Ca să plutim în propriile noastre slăbiciuni și greșeli. Data viitoare va fi 29. Va fi 1. De ce? Ura! 2. Deci 2. Ne vedem, sau 2. Ziua națională e doar pe 1, nu? Da, duminică. Duminică, deci ne vedem pe 2, înseamnă. Cu regret pentru cei care ar dori să fie mai repede în vacanță, dar nu putem ajunge că se face o punte, cum se zice, o legătură cu 30. Eu zic că nu avem motive să fim nemulțumiți. Deci pentru luni 2 decembrie avem aceste expresii juridice latinești de puricat, cum se spune, gramatical. Dacă veniți întrebări de natură juridică, vă rog să mi le puneți. Scopul nu este însă acesta. Mergem apoi la Herodes. Deci să aveți pregătit și textul următor, numărul 2. Da? Bine. Nu știu ce să pun ce mai îndeplin.